Λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες, όποιος αγνός αγωνιστής του κινήματος έχει μια στοιχειώδη επαφή με τα γραφτά του Λέων Τρότσκι, αποκτά την πεποίθηση ότι είναι εκτός από αριστουργηματικά και μεγαλοφυή και εξαιρετικά επίκαιρα. Αυτό ισχύει στο μέγιστο βαθμό για τα γραπτά του Τρότσκι της δεκαετίας του 1930, μιας περίοδου βαθιάς κρίσης, επαναστάσεων και αντεπαναστάσεων, όπως είναι και η σημερινή. Τα γραπτά του Τρότσκι για τη Γαλλία στα μέσα της δεκαετίας του 30, που εκδόθηκαν με τον γενικό τίτλο «Πού βαδίζει η Γαλλία», περιέχουν διδάγματα που δημιουργούν στον αναγνώστη την αίσθηση ότι έχουν γραφτεί για τη σημερινή Ελλάδα, την Ελλάδα της πρωτόγνωρης κρίσης και της εκρηκτικής ταξικής πάλης. Η επίκαιρη ανάλυση και οι θέσεις του Τρότσκι στο «Πού βαδίζει η Γαλλία» έχουν μεγάλη σημασία πάνω σε 6 βασικά ζητήματα. Πρώτο ζήτημα. Η απάντηση στο διαχρονικό ερώτημα «Επαναστατικός ή κοινοβουλευτικός δρόμος για την αλλαγή της κοινωνίας». Ο Τρότσκι, απαντώντας σε αυτό το θεμελιώδες ερώτημα, υποστηρίζει τα ακόλουθα. Ο μαρξισμός, γράφει, δεν συμφωνεί με την αντίληψη ότι η ένοπλη σύγκρουση είναι μια πανάκια, μια συνταγή καλή για όλες τις ιστορικές συνθήκες και συγκυρίες. Υπάρχει, τονίζει, βεβαίως, ένα πράγμα που προκύπτει με σιγουριά. Ένα συμπέρασμα που προκύπτει με σιγουριά από μια ματιά στην ιστορική εξέλιξη. Από τον κοινοβουλευτικό δρόμο, το προλεταριάτου ποτέ και πουθενά δεν κατέκτησε ακόμα την εξουσία. Η αστική τάξη άφησε ιστορικά τους σοσιαλδημοκράτες να ανέβουν στην εξουσία, μόνο όμως με τον όρο ότι δεν θα θίξουν τις αστικές σχέσεις ιδιοκτησίας και θα υπερασπίσουν τον καπιταλισμό. Η αστική τάξη δεν θα διστάσει να οργανώσει, γράφει ο Τρότσκι, μια ντουζίνα πραξικοπημάτων για να εμποδίσει το προλεταριάτο να φτάσει στην εξουσία. Ιστορικά, την τύχη κάθε επανάστασης την κρίνουν ανοιχτές βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα στις αντίπαλες, στις αντιμαχόμενες τάξεις. Το κόμμα λοιπόν που θα ηγηθεί στην προλεταριακή επανάσταση θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει την ανάλογη προετοιμασία για αυτές τις συγκρούσεις. Την ανάλογη προετοιμασία ειδικά της προλεταριακής πρωτοπορίας. Χωρίς αυτή την προετοιμασία η νίκη είναι αδύνατη. Ένα από τα διαχρονικά αντεπιχειρήματα βεβαίως των ρεφορμιστών είναι ότι η βίαιη επανάσταση είναι μάταιη, γιατί η αστική τάξη είναι πολύ καλά εξοπλισμένη και είναι εφοδιασμένη με σύγχρονα όπλα. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό το επιχείρημα, σε εισαγωγικά, σύμφωνα με τον Τρότσκι? Πίσω από κάθε μηχανή, γράφει ο Τρότσκι, ακόμα και την πιο σύγχρονη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται με κοινωνικούς και πολιτικούς δεσμούς μεταξύ τους. Η ίδια η πορεία της επαναστατικής πάλης δίνει τη δυνατότητα στο προλεταριάτο να παραλύσει τη στρατιωτική δύναμη του εχθρού και άλλοτε να την κατακτήσει, τουλάχιστον μερικώς. Αυτό που χρειάζεται, όπως υπογραμμίζει ο Τρότσκι, είναι η επαναστατική θέληση και μια ηγεσία τολμηρή και οξυδερκής. Οι κρυστάλλινες αυτές μαρξιστικές θέσεις απέχουν έτη φωτός, πρέπει να σημειώσουμε, από τη δειλή σοσιαλδημοκρατική τοποθέτηση του ζητήματος της κοινωνικής αλλαγής από τα ηγετικά στελέχη της αριστεράς σήμερα. Σε αυτά τα στελέχη κυριαρχεί η μεταφυσική, ιδεαλιστική προσέγγιση των αστικών κοινοβουλευτικών θεσμών, η οποία παράγει την αυταπάτη για έναν ομαλό, σταδιακό δρόμο, ένα ομαλό σταδιακό πέρασμα, εφαρμογή σοσιαλιστικών μεταρρυθμίσεων με τη συνένεση, τη συμφωνία της αστικής τάξης. Η χιλή του 1973 Είναι εδώ το πιο αποστομωτικό ιστορικό παράδειγμα οδυνηρής διάψευσης αυτών των αυταπατών. Και παρότι φέτος, 40 χρόνια μετά, οι αριστερές εφημερίδες γέμισαν αφιερώματα στον Αλιέντε και στο πραξικόπημα του Πινοσέτ, η επίσημη γραμμή της αριστεράς παραμένει ο σοσιαλδημοκρατικός κοινοβουλευτικός δρόμος και οι επικίνδυνες αυταπάτες του. Δεύτερο ζήτημα, το οποίο απαντά ο Τρότσκι στο που βαδίζει η Γαλλία. Πότε έχουμε και με ποια χαρακτηριστικά μια επαναστατική κατάσταση στην κοινωνία. Απαντώντας σε αυτό το ζήτημα, ο Τρότσκι εξηγεί ότι ένας μαρξιστής δεν θα πρέπει παθητικά, μυρολατρικά να περιμένει το πότε θα δημιουργηθεί μια επαναστατική κατάσταση. Από τη φύση του, ο μαρξισμός είναι οδηγός για επαναστατική δράση. Ο μαρξισμός δεν υποτιμά καθόλου τη θέληση και το θάρρος. Αντίθετα, τα βοηθάει να βρουν το σωστό δρόμο. Σύμφωνα με τον Τρότσκι, η πρώτη και σημαντικότερη προϋπόθεση μιας επαναστατικής κατάστασης είναι ασφαλώς η αφόρητη όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και τις αστικές σχέσεις ιδιοκτησίας. Το σταμάτημα της οικονομικής ανάπτυξης σημαίνει ότι το καπιταλιστικό σύστημα έχει οριστικά εξαντληθεί και χρειάζεται να παραχωρήσει τη θέση του σε ένα άλλο σύστημα, το σοσιαλιστικό σύστημα. Η βάση της κοινωνίας είναι ασφαλώς η οικονομία της. Αυτή η βάση είναι όριμη για τον σοσιαλισμό, γράφει ο Τρότσκι, με μία διπλή έννοια. Από τη μία, η τεχνική έχει φτάσει σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο που μπορεί να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο επίσης ευημερίας για όλη την ανθρωπότητα, αλλά από την άλλη πλευρά, η καπιταλιστική ιδιοκτησία καταδικάζει τις μάζες στη φτώχεια. Έτσι, η βασική προϋπόθεση για τον σοσιαλισμό, η οικονομική, υπάρχει από καιρό. Επίσης, υπάρχει και η τάξη εκείνη, η οποία μπορεί να παίξει τον αποφασιστικό ρόλο στην προσπάθεια να ανατραπεί ο καπιταλισμός και να οικοδομηθεί μια σοσιαλιστική κοινωνία. Ο Τρότσκι αναφέρει ότι η μαρξιστική σκέψη είναι διαλεκτική, δηλαδή αντικρίζει τα φαινόμενα στην εξέλιξή τους και στο πέρασμά τους από τη μία κατάσταση στην άλλη. Σύμφωνα με αυτή τη διαλεκτική μέθοδο σκέψης, δεν υπάρχει απόλυτη αντίθεση, απόλυτη διαφορά ανάμεσα σε μία κατάσταση επαναστατική και σε μία μη επαναστατική. Έτσι, ένα εργατικό κόμμα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει έγκαιρα μία προεπαναστατική κατάσταση και να μπορεί να επέμβει σε αυτή, έτσι ώστε με την ενεργή του και δραστήρια επέμβαση να τη μετατρέψει σε μια ανοιχτά επαναστατική κατάσταση. Αν αυτό δεν το κάνει, τότε θα προκύψει αναπόφευκτα μια κατάσταση αντεπαναστατική. Με αυτά τα λόγια, ο Τρότσκι θέλει να τονίσει τη σημασία του επαναστατικού κόμματος, δηλαδή του υποκειμενικού παράγοντα. Το εργατικό κόμμα δεν είναι παρατηρητής, παθητικός στην κίνηση των μαζών, που στο όνομα της μη ανάθεσης αποφεύγει τις επαναστατικές πρωτοβουλίες όπως υποστηρίζουν σήμερα οι ηγέτες της ελληνικής αριστεράς. Πρέπει να παρεμβαίνει δραστήρια και ενεργητικά στην κίνηση των μαζών, προσπαθώντας να την οδηγήσει από τον πιο γρήγορο και σταθερό δρόμο στην εξουσία. Το τρίτο σημαντικό ζήτημα που απαντά ο Τρότσκι στο που βαδίζει η Γαλλία. Πώς θα διεξαχθεί η μάχη για την εξουσία συγκεκριμένα. Σε αυτό το ερώτημα ο Τρότσκι εξηγεί. Δεν είναι ανάγκη να επινοήσουμε, γράφει, μέσα πάλης. Μας τα έχει δώσει όλη η ιστορία του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Μία καμπάνια του εργατικού τύπου που θα χτυπάει στο ίδιο καρφί. Λόγοι πραγματικά σοσιαλιστικοί από το κοινοβουλευτικό βήμα που θα τους βγάζουν ηγέτες του λαού και όχι ήμεροι βουλευτές, συγκεντρώσεις που οι μάζες δεν ακούν απλά τους ρήτορες αλλά πηγαίνουν για να πάρουν οδηγίες δράσης, συγκρότηση της εργατικής πολιτοφυλακής, διαδηλώσεις που θα σαρώνουν στο δρόμο τις αντιδραστικές συμμορίες, απεργίες διαμαρτυρίας, καλά σχεδιασμένες ενέργειες για την κατάκτηση του στρατού στην υπόθεση της επανάστασης, γενική επίθεση εναντίον της αστικής βοναπαρτιστικής κυβέρνησης για τη νίκη των εργατών και των αγροτών. Οι σκεπτικιστές, λέει ο Τρότσκι, αυτοί που αμφιβάλλουν για την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα να νικήσει μια σοσιαλιστική επανάσταση, θα πρέπει να πεταχθούν αλίπητα έξω από τις εργατικές γραμμές, από τις γραμμές του εργατικού κινήματος. Η κατεύθυνση του κόμματος, γράφει ο Τρότσκι, πρέπει να είναι τα πλατιά στρώματα των μαζών, χωρίς την ψεύτικη φρονιμάδα και μετριοπάθεια που είναι το συνώνυμο της δειλίας, αλλά πάντοτε μιλώντας στο πάθος των μαζών και στη λογική τους ταυτόχρονα. Τέταρτο σημαντικό ζήτημα. Με ποιο πολιτικό πρόγραμμα διεκδικήσεων θα πρέπει να πορευτεί το εργατικό κόμμα. Ο Τρότσκι σημειώνει ότι το πρόγραμμα του φασισμού, όπως και ολόκληρο το πρόγραμμα, όπως και το πρόγραμμα ολόκληρου του αστικού πολιτικού στρατοπέδου, είναι φανταστικό, είναι ψεύτικο και δημαγωγικό. Αυτή όμως, σε αντίθεση με τα κόμματα του προλεταριάτου εξαιτίας των νεοφορμιστικών τους ηγεσιών, κάνουν πάντοτε έναν λυσασμένο αγώνα για την εξουσία. Το εργατικό κόμμα έχει το πλεονέκτημα μέσα από τις αρχές και τις θέσεις του μαρξισμού να μπορεί να παρουσιάζει ένα πραγματικό, ένα αληθινό πρόγραμμα επίλυσης των προβλημάτων των μαζών. Όμως το κύριο ζήτημα είναι να μπορεί να κινητοποιεί το προλεταριάτο σε ένα δραστήριο και μαχητικό αγώνα για την εξουσία. Το κεντρικό σημείο του προγράμματος του Εργατικού Κόμματος πρέπει να είναι η θέση ότι η κοινωνική και η οικονομική κρίση είναι κρίση εξουσίας. Ο παλιός κύριος της εξουσίας δηλαδή έχει χρεοκοπήσει και χρειάζεται ένας καινούριος. Η αστική εξουσία πρέπει να δώσει τη θέση της στην εργατική εξουσία. Αν την εξουσία δεν την πάρει τον προλεταριάτο, τότε αναπόφευκτα θα την πάρει η αστική αντίδραση, ακόμα και ο φασισμός. Η κεντρική εκτίμηση του προγράμματος, γράφει ο Τρότσκι, πρέπει να είναι σύμφωνα με την μαρξιστική αντίληψη η ακόλουθη. Η αντίσταση στη χειροτέρευση της κατάστασης των μαζών μέσα στον καπιταλισμό ασφαλώς είναι ακόμα δυνατή. Αλλά καμία πραγματική βελτίωση της κατάστασης των μαζών δεν είναι νοητή χωρίς επαναστατική επέμβαση στο δικαίωμα της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Γι' αυτό το σκοπό, ξεκαθαρίζει ο Τρότσκι, χρειάζεται ένα καλά επεξεργασμένο μεταβατικό πρόγραμμα. Τι είναι όμως αυτό το μεταβατικό πρόγραμμα? Απαντά ο Τρότσκι. Είναι ένα σύστημα μέτρων που με μία εργατική κυβέρνηση στην εξουσία θα εξασφαλίζουν το πέρασμα από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Το μεταβατικό πρόγραμμα, δηλαδή, δεν είναι ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα, δηλαδή ένα πρόγραμμα ενδιάμεσου σταδίου μεταξύ καπιταλισμού και σοσιαλισμού, όπως υποστηρίζουν, παραδείγματος χάρη, οι συνιστώσεις της αριστερής πλατφόρμας στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρόγραμμα μετάβασης στο σοσιαλισμό. Ο Τρότσκι λέει ότι οι ρεφορμιστές, και αυτό ισχύει ασφαλώς και σήμερα, απορρίπτουν τον αγώνα για την εθνικοποίηση των μέσων παραγωγής και για την εργατική εξουσία στο όνομα της υπεράσπισης ενός προγράμματος άμεσων διεκδικήσεων. Αυτές οι διεκδικήσεις συνήθως, λέει ο Τρότσκι, εμφανίζονται πολύ γενικά. Υπεράσπιση των μισθών, υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης, υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων κλπ. Οι ρεφορμιστές δεν είναι λέξη για το χαρακτήρα που αντικειμενικά λαμβάνει ο αγώνας για αυτές τις διεκδικήσεις στις σημερινές συνθήκες της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης. Ωστόσο, γράφει ο Τρότσκι, κάθε εργάτης καταλαβαίνει ότι με εκατομμύρια ανεργούς ο συνηθισμένος συνδικαλιστικός αγώνας είναι αναποτελεσματικός. Για να αναγκάσεις σε αυτές τις συνθήκες τους καπιταλιστές να κάνουν σοβαρές παραχωρήσεις, πρέπει να τσακίσεις, γράφει ο Τρότσκι, τη θέλησή τους. Αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις παρά μόνο οργανώνοντας μία συνολική επαναστατική επίθεση στο καπιταλιστικό σύστημα. Μια τέτοια επίθεση όμως δεν μπορεί να αναπτυχθεί με συνθήματα οικονομικής φύσης, άμεσων, όπως λένε οι ρεφορμιστές, διεκδικήσεων, μερικού χαρακτήρα. Εδώ ισχύει, λέει ο Τρότσκι, η γενική μαρξιστική θέση που σκόπιμα παραβλέπουν οι ρεφορμιστές. Οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, λέει αυτή η θέση, είναι πάντοτε τα υποπροϊόντα της επαναστατικής πάλης. Αυτό ισχύει χίλιες φορές, γράφει ο Τρότσκι, περισσότερο στην εποχή της κρίσης και της παρακμής του καπιταλισμού. Οι αστεί δεν θα παραχωρήσουν κάτι εάν δεν είναι σε κίνδυνο να χάσουν τα πάντα. Ακόμα όμως και οι πιο σημαντικές παραχωρήσεις, γράφει ο Τρότσκι, θα παραμείνουν ασήμαντες συγκριτικά με την παρούσα εξαθλίωση των μαζών. Γι' αυτό η πιο άμεση διεκδίκηση του προγράμματος του Εργατικού Κόμματος, η πιο άμεση διεκδίκηση ενός μεταβατικού προγράμματος πρέπει να είναι η ίδια η απαλωτρίωση των καπιταλιστών και η κατάκτηση της εξουσίας από τον προλεταριάτο. Η τελική ιδέα της προγραμματικής αντίληψης των ρεφορμιστών, σύμφωνα με το πρότυπο των σταλινικών ηγετών του ΚΚ Γαλλίας που παραθέτει ο Τρότσκι, συνοψίζεται με τα ακόλουθα λόγια. Οι κομμουνιστές, γράφει ο Τρότσκι, που αγωνίζονται κάθε μέρα για να ανακουφίσουν τις εργαζόμενες μάζες, αυτά, επαναλαμβάνω, τα αποδίδει ο Τρότσκι στο σκεπτικό των σταλινικών ρεφορμιστών, οι κομμουνιστές που αγωνίζονται κάθε μέρα για να ανακουφίσουν τις εργαζόμενες μάζες, λένε οι σταλινικοί ρεφορμιστές, από τις αθλειότητες τις οποίες καταδικάζει το καπιταλιστικό σύστημα, υπογραμμίζουν ότι η οριστική απελευθέρωση δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο με την κατάργηση του καπιταλιστικού συστήματος και την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου. Αυτή η διατύπωση θυμίζει σε εμάς τα σημερινά προγραμματικά κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα οποία η οριστική απελευθέρωση της κοινωνίας παραπέμπεται στην πραγματοποίηση ενός κάποιου στρατηγικού σκοπού, του σκοπού του σοσιαλισμού, σε ένα αφηρημένο μέλλον. Ο Τρότσκι χαρακτηρίζει αυτή τη μέθοδο, αυτή την αντίληψη, σαν έκφραση της πρώτης περίοδου της σοσιαλδημοκρατίας, πριν εμφανιστεί το φαινόμενο του ιμπεριαλισμού. Γράφει χαρακτηριστικά: όταν υπογραμμίζουν ότι η οριστική απελευθέρωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με την κατάργηση του καπιταλιστικού συστήματος στο μέλλον, επιδιώκουν να εξαπατήσουν τους εργάτες, γιατί τους υποβάλλουν έμεσα αλλά σαφώς την ιδέα ότι μια ορισμένη βελτίωση, ακόμα και σημαντική, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια του σημερινού καπιταλιστικού καθεστώτος. Φαντάζονται τον καπιταλισμό που σαπίζει και παρακμάζει, όπως οι πατεράδες και οι παππούδες τους φαντάζονταν τον ρωμαλαίο και αναπτυσσόμενο καπιταλισμό. Στην πραγματικότητα, γράφει ο Τρότσκι, η αληθινά μαρξιστική διατύπωση θα πρέπει να είναι η ακόλουθη. Εξηγώντας κάθε μέρα στις μάζες ότι ο καπιταλισμός που σαπίζει δεν έχει περιθώρια, όχι μονάχα για τη βελτίωση της θέσης τους, αλλά ακόμα και για τη διατήρηση του συνηθισμένου επίπεδου αθλειότητας, θέτοντας ανοιχτά στις μάζες το καθήκον της σοσιαλιστικής επανάστασης, σαν το άμεσο καθήκον των ημερών μας, κινητοποιώντας τους εργάτες για την κατάληψη της εξουσίας, υπερασπίζοντας τις εργατικές οργανώσεις με την πολιτοφυλακή, οι κομμουνιστές δεν χάνουν ούτε και μία ευκαιρία για να αποσπάσουν στο μεταξύ από τον εχθρό τη μία ή την άλλη μερική παραχώρηση, ή τουλάχιστον να τον εμποδίσουν να κατεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο της ζωής των εργατών. Οι Γάλλοι σταλινικοί, σαν πρόφαση για την αποφυγή υπεράσπισης επαναστατικών διεκδικήσεων, επικαλούνταν τα τρία πολύ γενικά συνθήματα των Μπολσεβίκων το 1917. Ειρήνη, ψωμί, λευτεριά. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που το ακούμε συχνά, όχι μόνο από τους ρεφορμιστές, αλλά και από τις έκθεσεις. Δεν χρειαζόμαστε, λένε, ένα ολοκληρωμένο επαναστατικό πρόγραμμα. Οι Μπολσεβίκοι πήραν την εξουσία με τρία γενικά συνθήματα. Ο Τρότσκι όμως εξηγεί ότι οι Μπολσεβίκοι έδιναν ένα σαφές επαναστατικό περιεχόμενο σε αυτά τα γενικά συνθήματα. Το σύνθημα για την ειρήνη, για παράδειγμα, σήμαινε για τους Μπολσεβίκους την πάλη ενάντια στον πατριωτισμό, τη διεκδίκηση να δημοσιευτούν όλες οι μυστικές συνθήκες, την ανταρσία των στρατιωτών ενάντια στους αξιωματικούς στο μέτωπο, την οργάνωση της συναδέλφωσης των αντιμαχόμενων στρατών στα μέτωπα. Όταν όμως μιλούν οι ρεφορμιστές, γράφει ο Τρότσκι, για ειρήνη, σημαίνει ότι προσπαθούν να αποκοιμήσουν τους εργάτες, να ρίξουν το ηθικό τους με αυταπάτες περί γενικού αφοπλισμού μέσα στο πλαίσιο του καπιταλισμού, περί συμφώνων μη επίθεσης, με το ψέμα της κοινωνίας των εθνών, δηλαδή του σημερινού ΟΗΕ κλπ. Το σύνθημα για το ψωμί επίσης, για τους Μπολσεβίκους, Εξηγεί ο Τρότσκι ότι σήμαινε συγκεκριμένα την απαλωτρίωση της γης και των αποθεμάτων σταριού, των τσιφλικάδων και των κερδοσκόπων και το πέρασμα του μονοπωλίου του σιταριού στα χέρια της κυβέρνησης των εργατών και των αγροτών. Για τους ρεφορμιστές σταλινικούς όμως, αυτό το σύνθημα για το ψωμί είναι απλά μια λεκτική επανάληψη. Με το σύνθημα για τη ελευθερία, τέλος, οι Μπολσεβίκοι έδειχναν στις μάζες ότι η ελευθερία είναι ένας απλός μύθος, όσο τα σχολεία, όσο τα πανεπιστήμια, οι τόποι συγκέντρωσης παραμένουν στα χέρια της αστικής τάξης. Το σύνθημα για τη ελευθερία σήμαινε για τους Μπολσεβίκους συγκεκριμένα την κατάληψη της εξουσίας από τα Σοβιέτ, την απαλωτρίωση των τσιφλικάδων, τον εργατικό έλεγχο στην παραγωγή. Όμως για τους σταλινικούς ρεφορμιστές αντίθετα, το σύνθημα για τη ελευθερία σημαίνει συμμαχία με τους αστούς στα λαϊκά μέτωπα για τη δημοκρατία αφηρημένα, την ώρα που οι αστοί βεβαίως ασχολούνται με τον εξοπλισμό των φασιστών με σκοπό να τσακιστεί το εργατικό κίνημα. Πέμπτο σημαντικό ζήτημα στο οποίο αναφέρεται ο Τρότσκι με έναν αξεπέραστο τρόπο στο που βαδίζει η Γαλλία. Ποια είναι η σημασία της γενικής απεργίας στον αγώνα για την αλλαγή της κοινωνίας? Ο Τρότσκι αναφέρει ότι η γενική απεργία είναι επιβεβλημένη, αλλά δεν αποτελεί μία απλή συμβολική ταξική εκδήλωση. Η γενική απεργία είναι ένα από τα πιο επαναστατικά μέσα πάλης. Δεν είναι δυνατή παρά μόνο όταν η πάλη των τάξεων γράφει υψώνεται πάνω από όλα τα ιδιαίτερα και συντεχνιακά αιτήματα, επεκτείνεται σε όλα τα επαγγέλματα και στις περιοχές, σβήνει τα σύνορα ανάμεσα στα συνδικάτα και τα κόμματα, στην νομιμότητα και την παρανομία και κινητοποιεί την πλειοψηφία του προλεταριάτου, αντιτάσσοντάς την ενεργητικά στην αστική τάξη και το κράτος της. Πάνω από τη γενική απεργία, μόνο η ένοπλη εξέγερση μπορεί να υπάρξει σαν μέσο πάλης. Όλη η ιστορία του εργατικού κινήματος, γράφει ο Τρότσκι, μαρτυρά ότι κάθε γενική απεργία, όποια και αν είναι τα συνθήματα με τα οποία εκδηλώθηκε, έχει την εσωτερική τάση να μετατραπεί σε καθαρή επαναστατική σύγκρουση, σε έναν άμεσο αγώνα για την ίδια την εξουσία. Με άλλα λόγια, όταν έχουμε μια πραγματικά γενική απεργία, όταν δηλαδή οι μάζες συμμετέχουν πραγματικά στη γενική απεργία, μια απεργία δηλαδή που θα εξαπλωθεί πραγματικά σε όλες τις εργαζόμενες μάζες, το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και την απόδειξη του επαναστατικού χαρακτήρα της κατάστασης στην κοινωνία. Σε μια πραγματικά γενική απεργία, γράφει ο Τρότσκι, το προλεταριάτο, σταματώντας τα εργοστάσια, τις μεταφορές, όλα τα μέσα σύνδεσης, τους ηλεκτρικούς σταθμούς κλπ., παραλύει όχι μόνο την παραγωγή, αλλά επίσης και την κυβέρνηση. Η κρατική εξουσία παραμένει μετέωρη. Είναι υποχρεωμένη ή να δαμάσει το προλεταριάτο με την πείνα και τη βία, εξαναγκάζοντάς το να θέσει σε κίνηση τη μηχανή του αστικού κράτους ή να παραχωρήσει τη θέση της στο προλεταριάτο. Όποια και αν είναι τα συνθήματα και ο λόγος από τον οποίο προήλθε η γενική απεργία, όταν οι μάζες συμμετέχουν, τίθεται αναπόφευκτα ενώπιον του έθνους, το ακόλουθο ερώτημα. Ποιος είναι ο κύριος, ποιος είναι ο αφέντης μέσα στο σπίτι, μέσα στην κοινωνία? Ο Τρότσκι στη συνέχεια απαντά στο ερώτημα πώς θα διαπιστωθεί από το εργατικό κόμμα εάν η τάξη θέλει να συμμετάσχει σε μια γενική απεργία. Εξηγεί ότι για ένα κόμμα είναι σημαντικό καθήκον η ζύμωση, όχι όμως με την έννοια των εκκλήσεων στις μάζες αφιψηλού, αλλά με την έννοια του διαλόγου με τις μάζες για να εξακριβωθούν συγκεκριμένα οι διαθέσεις τους. Η διάγνωση του Τρότσκι για τη Γαλλία του 1935 είναι παρόμοια με τη διάγνωση που θα μπορούσαμε να κάνουμε για τη σημερινή Ελλάδα. Η Γαλλία, έγραφε, είναι σε μια προεπαναστατική περίοδο. Με το προλεταριάτο όμως να έχει μια μη επαναστατική ηγεσία. Ο Τρότσκι τονίζει ότι σε μια καπιταλιστική χώρα δεν μπορεί να υπάρξει επανάσταση χωρίς γενική απεργία. Αν οι εργάτες, λέει, κατά τις αποφασιστικές μάχες μείνουν στα εργοστάσια, τότε ποιος θα δώσει αυτές τις μάχες? Όμως, σημειώνει, ότι όταν πλησιάζει μια επαναστατική κρίση, πολλοί ηγέτες έχουν την τάση να επικαλούνται τον συντηρητισμό και την απροθυμία των μαζών. Τάχα. Οι ηγέτες αυτοί αποδίδουν στην πραγματικότητα, γράφει ο Τρότσκι, στις μάζες τη δική τους νοθρότητα και τη δική τους δειλία. Και προχωρά σε μια εκτίμηση για τη διάθεση των εργατών στη Γαλλία του τότε και για τον τρόπο που αυτή η διάθεση επηρεάζονταν από την στάση των γραφειοκρατικών ηγεσιών της εργατικής τάξης. Αυτή η εκτίμηση είναι στην κυριολεξία σαν να γράφτηκε για την Ελλάδα του σήμερα. Ακούστε τι, γράφει. Οι εργατικές μάζες καταλαβαίνουν αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι ηγέτες. Ότι δηλαδή στις συνθήκες μιας πολύ μεγάλης κρίσης, ένας οικονομικός μόνο αγώνας για μερικές επιμέρους δηλαδή διεκδικήσεις δεν μπορεί να δώσει σοβαρά αποτελέσματα. Κάτι χειρότερο ακόμα, προσέξτε, μπορεί να εξασθενήσει και να εξαντλήσει το προλεταριάτο. Οι εργάτες καταλαβαίνουν ότι τα γραφειοκρατικά σχέδια των ηγετών δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην αντικειμενική κατάσταση, ούτε στην κατάσταση της συνείδησης των μαζών. Χωρίς μια μακροχρόνια, μια μεγάλη προοπτική, γράφει ο Τρότσκι, οι μάζες δεν θα μπορέσουν και δεν θα αρχίσουν καν να αγωνίζονται. Η προοπτική αυτή, τονίζει ο Τρότσκι, πρέπει να είναι μια γενική απεργία που πάνω από όλες τις διεκδικήσεις θα βάζει το ζήτημα της εξουσίας. Αν όπως τονίζει ο Τρότσκι, οι ηγέτες δεν έχουν αποφασίσει να θέσουν το ζήτημα της εξουσίας, τότε δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε για μια γενική απεργία. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι να καλούν οι συνδικαλιστικές και πολιτικές αριστερές ηγεσίες τους εργάτες σε γενικές απεργίες, αλλά να αρνούνται να θέσουν ξεκάθαρα το ζήτημα της εξουσίας. Το αποτέλεσμα είναι η γενική απεργία, να μην έχει πλέον στα μάτια των εργαζόμενων κανένα κύρος, ένα μπαζούκα της ταξικής πάλης, οι δειλοί γραφειοκρατές ηγέτες το έχουν μετατρέψει σε ένα νεροπίστολο και σε κάτι ακόμα χειρότερο. Σε ένα μέσο για την κούραση και την αποθάρρυνση των ίδιων των εργαζόμενων μαζών. Το έκτο και τελευταίο σημαντικό ζήτημα που θέτει ο Τρότσκι στο έργο του «Πού βαδίζει η Γαλλία» είναι η αναγκαιότητα της εργατικής πολιτοφυλακής ενάντια στη βία των φασιστικών συμμοριών. Ο Τρότσκι τονίζει ότι για να παλέψει η εργατική τάξη χρειάζεται να προασπίσει ακριβώς εκείνα τα όργανα και τα μέσα πάλης που είναι στοιχειώδη για αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή τις οργανώσεις της, τον τύπο της, τις συγκεντρώσεις της. Όλα εκείνα που απειλεί με τη δράση του ο φασισμός και οι συμμορίες του. Τίποτα δεν αποθρασύνει, γράφει ο Τρότσκι, περισσότερο τους φασίστες, όσο το νοχελικό, ειρηνικό πνεύμα των εργατικών μαζικών οργανώσεων που έχουν επιβάλει σε αυτές οι ηγέτες τους. Το μόνο αντίδοτο στη δράση των φασιστών είναι η εργατική πολιτοφυλακή. Όμως οι ρεφορμιστές αντιτίθενται στην εργατική πολιτοφυλακή με τα ακόλουθα επιχειρήματα σε εισαγωγικά, στα οποία ο Τρότσκι απαντάει σημείο προς σημείο στο που βάζει η Γαλλία. Πρώτο επιχείρημα των ρεφορμιστών. Λένε πως είναι απλά το σύνθημα αυτό για εργατική πολιτοφυλακή μια προβοκάτσια των τροτσκιστών. Μια προβοκάτσια, λένε, είναι να καλούμε σήμερα τους εργάτες να οργανώσουν πολιτοφυλακή. Αυτό όμως, λέει ο Τρότσκι, δεν είναι ένα επιχείρημα. Είναι μια απλή βρισιά. Αυτές οι κατηγορίες συνοψίζονται στην αντίληψη ότι αν οι καταπιεζόμενοι δεν κινούνταν καθόλου, οι καταπιεστές δεν θα είχαν την ανάγκη να τους χτυπήσουν. Αλλά αυτή είναι η φιλοσοφία, γράφει ο Τρότσκι, του Τολστόη και του Γκάντι και όχι του Μάρξ και του Λένιν. Δεύτερο επιχείρημα των ρεφορμιστών ενάντια στις εργατικές πολιτοφυλακές. Ο εξοπλισμός των μαζών, λένε, είναι επίκαιρος μόνο σε μια κατάσταση επαναστατική. Αυτό το βαθιστόχαστο, λέει ο Τρότσκι, επιχείρημα οδηγεί στον παραλογισμό ότι οι εργάτες πρέπει να αφήσουν να τους δέρνουν ως ότου η κατάσταση γίνει επαναστατική. Τρίτο επιχείρημα. Οι πολιτοφυλακές δεν μπόρεσαν να σώσουν το γερμανικό προλεταριάτο από την νίκη του ναζισμού. Όμως, όπως απαντά ο Τρότσκι, η πολιτοφυλακή δεν μπορεί να λύσει από μόνη της το ζήτημα. Χρειάζεται απαραίτητα και μια σωστή πολιτική. Και ήταν η πολιτική των σταλινικών στη Γερμανία, η εγκληματική πολιτική των σταλινικών στη Γερμανία, που οδήγησε στην ήττα από τους Ναζί και όχι η ύπαρξη εργατικών πολιτοφυλακών. Τέταρτο επιχείρημα. Πρέπει, λένε, να φτιάξουμε μια πολιτοφυλακή, αλλά δεν πρέπει και να το φωνάζουμε. Ο Τρότσκι αντιτείνει ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύει μόνο για την τεχνική πλευρά του ζητήματος. Όταν γράφει οι εργάτες καταλάβουν την αναγκαιότητα της πολιτοφυλακής, θα προστρέξουν να μπουν στις γραμμές της κατά χιλιάδες. Η καμπάνια για την πολιτοφυλακή θα πρέπει να γίνει ανοιχτά στις συγκεντρώσεις, στα εργοστάσια και τις πλατείες. Συνωμοτικά επιτελεία, χωρίς την κινητοποίηση των μαζών, θα μείνουν ξεκρέμαστα τη στιγμή του κινδύνου. Πιασμένα λοιπόν χέρι-χέρι τα εργατικά κόμματα, γράφει ο Τρότσκι, και τα συνδικάτα, θα πρέπει δημόσια να δημιουργήσουν την εργατική πολιτοφυλακή. Πέμπτο επιχείρημα. Οι φασίστες είναι πανίσχυροι. Γιατί? Ενισχύονται από το κράτος. Άρα οι εργατικές πολιτοφυλακές είναι μάταιο να τις αρθούν. Δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Όμως, λέει ο Τρότσκι, αν αρχίζουν οι μαζικές οργανώσεις με την εργατική πολιτοφυλακή να αφοπλίζουν τους φασίστες, τότε το κράτος θα πάψει να τους προμηθεύει όπλα, γιατί θα είναι έτσι σαν να τα δίνει στους ίδιους τους εργάτες, στις ίδιες τις εργατικές πολιτοφυλακές. Αν συμπεραίνει στο τέλος ο Τρότσκι, τα κόμματα και τα συνδικάτα ενέτασαν μόνο το 1/10 των μελών τους στις πολιτοφυλακές και στην κεντρική εργατική πολιτοφυλακή, τότε αυτές θα μπορούσαν να αριθμούν 100.000 μέλη. Οι εισφορές των κομμάτων και των συνδικάτων, οι έρανοι και οι εθελοντικές προσφορές θα έδιναν τη δυνατότητα για να αποκτήσουν οι πολιτοφυλακές όλα τα αναγκαία μέσα. Μετά από αυτό, τα φασιστικά αποσπάσματα, γράφει χαρακτηριστικά ο Τρότσκι, δεν θα είχαν άλλη επιλογή από το να το βάλουν στα πόδια. Τα επιχειρήματα των ρεφορμιστών ενάντια στην αντιφασιστική αυτοάμυνα είναι ίδια, όπως βλέπουμε, και σήμερα. Οι εργάτες και η νεολαία θα πρέπει, όπως μας λένε έμεσα, να συνηθίσουν, χάρη της ομαλότητας και της σταθερότητας, να τους δέρνουν οι φασίστες και μετά να καταφεύγουν στην αστυνομία την ώρα που ξέρουν ότι η τελευταία είναι αυτή ακριβώς που εξοπλίζει και καλύπτει τους φασίστες. Δυστυχώς, οι ρεφορμιστές έχουν και σήμερα αντικαταστήσει τις γνήσιες, μαχητικές παραδόσεις του εργατικού κινήματος με τις στοικές, παθητικές μεθόδους και ιδέες των χίπης και των πρώτων χριστιανών. Αντιμέτωποι με αυτή τη χρεοκοπία, οι νέοι αγωνιστές σήμερα έχουν μόνο έναν δρόμο. Αντιμέτωποι με την χρεοκοπία του ρεφορμισμού, έχουν το δρόμο να ανακαλύψουν τις γνήσιες κομμουνιστικές ιδέες, όπως αυτές που περιέχονται στο «Πού βαδίζει η Γαλλία» και συνολικά στο έργο του μεγάλου επαναστάτη Λέων Τρότσκι.